นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะพุทธประวัติจากพระโอษฐ์เรื่องการบำเพ็ญบารมีในอดีตชาติตอนครั้งมีพระชาติเป็นช่างทำรถภิกษุทั้งหลายในการดึกดำบรรพ์มีพระราชาทรงพระนามว่าปัจเจตนะเพราะนั้นพระเจ้าปเจตนะได้เรียกช่างทำรถแล้วรับสั่งว่าสหายช่างทำรถนับแต่นี้ล่วงไปอีก6 เดือนเราจะมีสงครามเจ้าอาจทำล้อรถใหม่คู่หนึ่งให้เราได้หรือไม่ช่างทำรถได้ทูลต่อพระเจ้าปเจตนะว่าข้าพระองค์อาจทำได้พระเจ้าข้าเพราะนั้นแหลช่างทำรถได้ทำล้อได้ข้างเดียวใช้เวลา5 เดือนกับ 24 วันคือ6 เดือนย่อนอยู่6 วันก็ในสมัยนั้นพระเจ้าปเจตนะตรัสเรียกช่างทำรถมาแล้วรับสั่งถามว่าสหายช่างทำรถนับแต่นี้อีก6 วันเท่านั้นจะเกิดสงครามขึ้นแล้วนะล้อรถคู่ใหม่เสร็จแล้วหรือยังช่างทำรถทูลว่าขอเดชะโดยเวลาล่วงไป5 เดือน 24 วันนี้ล้อรถสำเร็จได้ข้างเดียวพระเจ้าข้าพระราชาจึงรับสั่งว่าสหายช่างทำรถก็เจ้าอาจทำล้อข้างที่2ให้สำเร็จโดยใช้เวลาเพียง6 วันที่เหลือนี้ได้หรือไม่ข้าพระองค์อาจทำได้พระเจ้าข้าในที่นั้นเองช่างทำรถได้ทำล้อข้างที่2สำเร็จได้โดยใช้เวลาเพียง6 วันเขานำล้อคู่ใหม่ไปเฝ้าพระเจ้าปเจตนะและได้กราบทูลว่านี่แหละพระเจ้าข้าล้อรถคู่ใหม่ของพระองค์สำเร็จแล้วพระราชาจึงรับสั่งถามว่าสหายช่างทำรถก็ล้อข้างที่ทำแล้ว5 เดือน 24 วันกับล้อที่ทำแล้วในเวลา6 วันนี้ต่างกันอย่างไรเราไม่เห็นความต่างกันของมันที่ตรงไหนเลยช่างทำรถจึงทูลว่าความต่างของล้อทั้ง2มีอยู่พระเจ้าข้าขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรความต่างกันของล้อเถิดว่าแล้วช่างทำรถก็หมุนล้อข้างที่ทำแล้ว6 วันให้กลิ้งไปพอกลิ้งไปสุดกำลังหมุนแล้วก็ตะแคงล้มลงดินแล้วเขาก็หมุนล้อข้างที่ทำใช้เวลา5 เดือนกับ 24 วันให้กลิ้งไปมันกลิ้งไปสุดกำลังหมุนแล้วก็ตั้งตรงอยู่เองได้ราวกับติดอยู่ที่เปล่าล้อพระเจ้าปเจตนะจึงตรัสถามว่าสหายช่างทำรถอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ล้อข้างที่ทำแล้ว6 วันนี้กลิ้งไปสุดกำลังหมุนแล้วก็ตะแคงล้มลงดินและอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ล้อข้างที่ใช้เวลา5 เดือนกับอีก 24 วันเมื่อกลิ้งไปสุดกำลังหมุนแล้วตั้งตรงอยู่ได้เองเราติดอยู่กับที่เปล่าล้อช่างทำรถจึงได้ทูลแจ้งว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ล้อข้างที่ทำแล้ว6 วันนี้กงของมันก็ประกอบด้วยเนื้อไม้ที่คดมีโทษที่เจือด้วยเนื้อผุและกระพี้ถึงกรรมและดุมของมันก็เช่นเดียวกันประกอบด้วยเนื้อไม้ที่คดที่มีโทษที่เจือด้วยเนื้อผุและกระพี้ประความที่กงกรรมและดุมของมันประกอบด้วยเนื้อไม้ที่คดที่มีโทษที่เจือเนื้อผุ และกระพี้เมื่อมันกลิ้งไปสุดกำลังหมุนแล้วจึงตะแคงล้มลงดินส่วนล้อข้างที่ทำแล้ว6เดือนหย่อนอยู่6วันคือ5เดือนกับ24วันนี้กงของมันไม่มีเนื้อคดไม่มีโทษเป็นไม้ที่หมดเนื้อผุและกระพี้กรรมและดุมของมันก็เช่นเดียวกันเพราะความที่กงกรรมและดุมของมันไม่มีเนื้อคดไม่มีโทษเป็นไม้ที่หมดเนื้อผุและกระพี้มันกลิ้งไปสุดกำลังหมุนแล้วจึงตั้งตรงอยู่เองได้ราวกับติดอยู่ที่เปล่าล้อพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายพวกเธออาจจะมีความคิดว่าช่างทำรถคราวนั้นเป็นคนอื่นเป็นแน่แต่เธอทั้งหลายอย่าเข้าใจอย่างนั้นเรานี้เองเป็นช่างทำรถในการนั้นก็ในครั้งนั้นเราเป็นผู้ฉลาดต่อความคดของไม้โทษมีปมและตาเป็นต้นของไม้และฉลาดในความที่เนื้อไม่บริสุทธิ์ของมันแต่ในการบัดนี้เราเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ฉลาดต่อความคดทางกายทางวาจาทางใจต่อโทษทางกายทางวาจาและทางใจต่อกิเลสเพียงดั่งน้ำฝาดทางกายทางวาจาและทางใจภิกษุทั้งหลายความคดทางกายวาจาและใจโทษทางกายวาจาและใจกิเลสเพียงดั่งน้ำฝาดทางกายวาจาและใจของผู้ใดผู้หนึ่งจะเป็นภิกษุก็ตามภิกษุณีก็ตามถ้ายังละไม่ได้แล้วบุคคลเหล่านั้นก็หล่นไปจากธรรมวินัยนี้เหมือนล้อรถข้างที่ทำแล้ว6วันฉะนั้นส่วนความคดโทษและกิเลสเพียงดั่งน้ำฝาดทางกายวาจาและใจของผู้ใดผู้หนึ่งจะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีก็ตามอันเธอละได้แล้วบุคคลเหล่านั้นก็ตั้งมั่นอยู่ในธรรมวินัยนี้ได้เหมือนล้อรถข้างที่ทำแล้ว6เดือนย่อนอยู่6วันคือใช้เวลา5เดือนกับ24วันนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในข้อนี้ท่านทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่าเราทั้งหลายจะละความคดทางกายโทษทางกายกิเลสเพียงดั่งน้ำฝาดทางกายจะละความคดทางวาจาโทษทางวาจากิเลสเพียงดั่งน้ำฝาดทางวาจาจะละความคดทางใจโทษทางใจกิเลสเพียงดั่งน้ำฝาดทางใจพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้แหละตอนครั้งมีพระชาติเป็นอกิตติดาบทก็บารมีใดๆอันเราประพฤติสั่งสมแล้วในระยะการนับได้สี่อสงไขยกับแสนกับบารมีนั้นทั้งหมดเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณให้สุขบารมีที่เราประพฤติแล้วในภพน้อยใหญ่ในกับก่อนๆนั้นจงงดไว้ก่อนจะกล่าวเฉพาะบารมีที่เราประพฤติในกับนี้ท่านจงฟังคำของเราในการใดเราเป็นดาบทมีนามว่าอกิตติอาศัยอยู่ในป่าหลวงอันสงัดเงียบว่างจากคนไปมาในการนั้นด้วยอำนาจการบำเพ็ญตบะกรรมของเราเท้าสักกะผู้เป็นใหญ่ในไตรทิพย์ได้ร้อนใจทนอยู่ไม่ได้แล้วเธอแปลงเพศเป็นพราหมณ์เข้ามาขออาหารกับเราเราเห็นพราหมณ์นั้นยืนอยู่แทบประตูของเราจึงให้ใบไม้อันเรานำมาจากป่าไม่มีมันและไม่เค็มให้ไปทั้งหมดครั้นให้แล้วก็ความภาชนะเก็บและไม่ออกแสวงหาใหม่เข้าสู่บรรณศาลาแล้วในวันที่สองและที่สามพราหมณ์นั้นก็ได้เข้ามาขอกับเราอีก เรามิได้มีจิตหวั่นไหวไปจากเดิมไม่ได้อ่อนอกอ่อนใจได้ให้ไปหมดทั้งภาชนะอย่างเดียวกันกับวันก่อนความสุดโทรมแห่งผิวพรรณในสรีระของเราจะมีเพราะเหตุอดอาหารนั้นก็หาไม่เราฆ่าเวลาเป็นวันๆนั้นได้ด้วยความยินดีโดยสุขอันเกิดจากปีติหากว่าเราได้ผู้รับทานคือปฏิฆาหกอันประเสริฐตลอดเวลาตั้งเดือนหรือสองเดือนเราก็จะคงเป็นผู้มีจิตไม่หวั่นไหวไปจากเดิมไม่อ่อนอกอ่อนใจและให้ทานอันสูงสุดได้สม่ำเสมอเมื่อเราให้ทานแก่พราหมณ์นั้นเราจะได้ปรารถนายศหรือลาภก็หาไม่เราปรารถนาอยู่ซึ่งสัพพัญญุตญาณอันจะเกิดได้เพราะการถูกบ่มโดยทานนั้นจึงได้ประพฤติแล้วซึ่งกรรมทั้งหลายเหล่านั้นตอนครั้งมีพระชาติเป็นสังฆพราหมณ์ครั้งอื่นอีกเมื่อเราเป็นพราหมณ์มีนามว่าสังฆะได้ไปที่ท่าเรือเพื่อเดินทางข้ามมหาสมุทรณที่นั้นเราได้เห็นท่านผู้ชนะกิเลสได้ด้วยตนเองคือพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นผู้อันกิเลสจะทำให้กลับแพ้อีกไม่ได้ท่านผู้นั้นเดินทางอันกันดารไปในท่ามกลางพื้นทรายอันร้อนจัดเราเห็นท่านสยามภูผู้นั้นในขณะที่ท่านเดินทางอยู่เกิดความคิดขึ้นภายในใจว่านาบุญนี้อันเราผู้แสวงบุญมาถึงเข้าแล้วโดยลำดับก็เมื่อชาวนาได้เนื้อนาอย่างดีแล้วยังไม่หว่านพืชลงในนานั้นก็แปลว่าเขาไม่ได้เป็นผู้มีความต้องการด้วยข้าวเปลือกนี้เป็นฉันใดเราก็จะเป็นฉันนั้นถ้าว่าเราเป็นผู้ต้องการบุญเห็นนาบุญอันสูงสุดแล้วก็หาลงมือประกอบกรรมนั้นไม่เมื่อเราคิดดังนี้แล้วจึงถอดรองเท้ากราบลงที่เท้าของท่านผู้สยามภูนั้นแล้วถวายร่มและรองเท้าของเราแด่ท่านเพราะกรรมนั้นในชาตินี้เราจึงได้เสวยสุขเป็นสุคุมารชาติยิ่งกว่าตั้งร้อยเท่าและทั้งเป็นการทำทานบารมีของเราให้เต็มเราจึงให้ทานแก่ผู้เช่นนั้นตอนครั้งมีพระชาติเป็นเวลมะพรามกระบดีในการดึกดำบรรพ์ได้มีพรามผู้หนึ่งชื่อเวลามะเวลามะพรามนั้นได้บริจาคทานอันเป็นทานอย่างใหญ่หลวงเห็นป่านนี้คือได้ให้ถาดทองคำจำนวน 84,000 อันบรรจุเต็มด้วยเงินได้ให้ถาดเงินจำนวน 84,000 อันบรรจุเต็มด้วยทองได้ให้ถาดสำริดจำนวน 84,000 อันบรรจุเต็มด้วยเงินได้ให้ช้างจำนวน 84,000 ประดับด้วยเครื่องทองธงก็ทำด้วยทองตาข่ายเครื่องปิดก็ล้วนทำด้วยทองได้ให้รถจำนวน 84,000 หุ้มบุด้วยหนังราชสีด้วยหนังพยักด้วยหนังเสือเหลืองด้วยผ้ากำพลเหลืองประดับแล้วไปด้วยเครื่องทองธงก็ทำด้วยทองตาข่ายเครื่องปิดก็ล้วนทำด้วยทองได้ให้แม่โคนมจำนวน 84,000 ล้วนกำลังมีนมไหลรูดรองได้ได้ให้สาวน้อยจำนวน 84,000ซึ่งแต่ละนางมีต้มหูประดับแก้วมณีได้ให้บัลลังก์จำนวน 84,000 ซึ่งลาดด้วยขนเจียมลาดด้วยสักการะลาดด้วยผ้าปักลวดลายลาดด้วยเครื่องลาดที่ทำด้วยหนังชมดมีเพดานแดงมีหมอนข้างแดงได้ให้ผ้าจำนวน 84,000 คือผ้าทอด้วยเปลือกไม้อันละเอียดอ่อนผ้าไหมอันละเอียดอ่อนผ้าฝ้ายอันละเอียดอ่อนฉะนั้นจึงไม่ต้องกล่าวถึงการให้ข้าวให้น้ำให้ของเคี้ยวของบริโภคให้เครื่องลูบไล้เครื่องทาและเครื่องนอนเวลามะพร้าวนั้นบริจาคให้ไปให้ไปเหมือนแม่น้ำไหลไม่ขาดสายกระบดีความคิดอาจมีแก่ท่านว่าผู้อื่นต่างหากที่เป็นเวลามะพร้าวผู้ให้ทานอันใหญ่หลวงในครั้งนั้นท่านไม่ควรคิดอย่างนั้นเรานี่เองได้เป็นเวลามะพร้าวในสมัยนั้นเราเองได้บริจาคทานอันใหญ่หลวงนั้นก็ได้พอดีก็แต่ว่าการให้ทานในครั้งกระโน้นใครๆที่สมควรรับทักษิณาทานไม่ได้มีเลยใครๆที่จะช่วยให้การให้ทักษิณาทานนั้นบริสุทธิ์ได้ก็ไม่มีเลยตอนครั้งมีพระชาติเป็นจุลโพธิในชาติอื่นอีกเมื่อเราเป็นพราหมณ์ชื่อจุลโพธิผู้มีศีลมองเห็นพบโดยความเป็นของน่ากลัวจึงได้ออกบวชภรรยาเก่าของเราเป็นพราหมณีมีรูปดังทำด้วยทองแม้เธอนั้นก็ไม่ประสงค์ต่อการเวียนว่ายในวัฏฏะจึงออกบวชเสียด้วยกันเราสองคนเป็นผู้ไม่มีที่อาลัยตัดขาดจากพงพันธ์ไม่มีความมุ่งหมายอะไรในตระกูลและหมู่ชนเที่ยวไปตามหมู่บ้านและจังหวัดรู้ถึงเมืองพาราณสีแล้วในที่นั้นเราบำเพ็ญปัญญาไม่ระคนด้วยหมู่คณะอยู่ในราชอุทยานอันไม่มีผู้คนเกลื่อนกลนและมีความเงียบเสียงพระราชาเสด็จมาประพาสสวนถ้าพระเนตรเห็นนางปราหมณีก็เข้ามาถามเราว่าหญิงนั้นเป็นภรรยาของท่านหรือของใครเราทูลตอบว่าไม่ใช่ภรรยาของเราเป็นเพียงผู้ประพฤติธรรมร่วมกันถือคำสอนอย่างเดียวกันพระราชาเกิดกำหนัดในนางปราหมณีนั้นจึงรับสั่งให้จับและฉุดกล้านางไปโดยพละการสู่ภายในนครเมื่อฉุดกล้านำนางไปความโกรธได้เกิดขึ้นแก่เราแต่พร้อมกับความโกรธที่เกิดขึ้นนั้นเราระลึกขึ้นได้ถึงศีลและวัดในขณะนั้นเองเราข่มความโกรธได้และไม่ยอมให้เกิดขึ้นมาได้อีกเรารู้สึกตัวเราว่าแม้ใครจะทำร้ายนางปราหมณีนั้นด้วยหอกอันคมกล้าเราก็ไม่ทำลายศีลของเราเพราะเหตุเห็นแก่โพธิญาณแต่ใช่ว่านางปราหมณีจะไม่เป็นที่รักของเราก็หาไม่และใช่ว่าเราจะไม่มีกำลังบังชาก็หาไม่แต่สัพพัญญุตญาณเป็นที่รักของเราเราจึงตามประคองศีลของเราไว้ตอนครั้งมีพระชาติเป็นเวชสันดรกษัตริย์ใดได้เป็นมารดาของเรามีนามว่าบุษดีกษัตริย์ตรีนั้นในอดีตได้เป็นมเหสีของท้าวสักกะเทวราชท้าวสักกะผู้จอมเทพทรงทราบอายุไขของพระมเหสีองค์นั้นแล้วจึงได้ตรัสกับเธอว่าเจ้าผู้เลิศงามเราจะให้พรเจ้าสิบประการตามแต่เจ้าจะเลือกเอาพระเทวีนั้นจึงได้รำพันถามท้าวสักกะขึ้นว่าหม่อมฉันมีความผิดอย่างไรหรือหนอหม่อมฉันเป็นที่เกลียดชังของพระองค์แล้วหรือจึงถูกบังคับให้ละโลกอันน่ารื่นรมนี้ไปดุจพฤกษชาติที่ถูกลมพัดถอนขึ้นทั้งรากฉะนั้นท้าวสักกะผู้อันพระเทวีรำพันเช่นนั้นแล้วจึงได้ตรัสกับเธอว่าก็ใช่ว่าเจ้าจะทำบาปอันใดลงไป ก็หาไม่ใช่ว่าเจ้าจะไม่เป็นที่รักของเราก็หาไม่แต่ว่าอายุของเจ้ามีเพียงเท่านี้บัดนี้เป็นเวลาที่เจ้าจะจุติฉะนั้นเจ้าจงรับเอาพรสิบประการอันเราให้เถิดพระเทวีนั้นจุติแล้วบังเกิดในตระกูลกษัตริย์เธอมีนามว่าพุทธดีได้สมรสกับพระราชาสัญชัยในนครเชตุดรในการที่เราก้าวลงสู่พระกันแห่งพระมารดาอันเป็นที่รักนั้นมารดาของเราได้เป็นผู้ยินดีในทานตลอดเวลาเพราะเดชของเราท่านได้ให้ทานแก่ยาจกผู้ไร้ทรัพย์อาดูลคร่ำคร่าและแก่สมณพราหมณ์อย่างไม่ยั้งมือแม่เจ้าพุทธดีดำรงครรภ์ครบ10 เดือนกำลังเที่ยวประพาสทั่วนครได้ประสูติเราณถนนแห่งชาวร้านเพราะกำเนิดที่ถนนแห่งชาวร้านนามของเราจึงไม่เกี่ยวเนื่องด้วยมารดาและบิดาได้ชื่อว่าเวสสันดรแปลว่าระหว่างชาวร้านเมื่อเรายังเป็นทารกอายุ8 ปีนั่งอยู่ในปราสาทก็รำพึงแต่จะให้ทานเราจะให้ทานหัวใจดวงตาเนื้อเลือดร่างกายให้ปรากฏแต่ว่าจะมีผู้มาขอกับเราเมื่อเรารำพึงแน่ใจไม่หวั่นไหวเช่นนั้นแผ่นดินได้หวั่นไหวภูเขาสิเนรุได้สั่นสะท้านสะเทือนในวันอุโบสถกึ่งเดือนและปลายเดือนเราขึ้นสู่ช้างชื่อปัจจยนาคไปให้ทานพวกพราหมณ์ชาวแว่นแคว้นกาลิงเข้ามาหาเราและได้ขอช้างอันประเสริฐซึ่งสมมุติกันว่าเป็นมงคลนั้นจากเราเขากล่าวกับเราว่าที่ชนบทของพวกข้าพระองค์ฝนไม่ตกเกิดทุพพิกภัยอดอาหารอย่างใหญ่หลวงขอพระองค์จงประทานช้างอันบวรเป็นจอมช้างมีอวัยวะขาวหมดแก่พวกข้าพระองค์เถิดก็เราตกลงใจว่าจะให้เราไม่มีหวั่นไหวเราไม่หวงแหนปกปิดทานวัตถุที่เรามีเพราะใจของเรายินดีในทานการปฏิเสธต่อยาจกที่มาถึงเข้าแล้วนั้นไม่ควรแก่เราเราอย่าทำลายการสมาทานของเราเสียเลยเราจะให้ช้างอันวิบูลบัดนี้ล่ะเราจึงจับที่งวงช้างมือหนึ่งอีกมือหนึ่งหล่อน้ำในเต้าใช้มือพรามให้ช้างแก่พรามไปเมื่อเราให้ทานช้างเผือกอันสูงสุดนี้แผ่นดินได้หวั่นไหวภูเขาสิเนรุสั่นสะท้านสะเทือนอีกครั้งหนึ่งก็เมื่อเราให้ช้างตัวนั้นชาวเมืองสีพีโกรธมากมาประชุมกันให้เนรเทศเราจากนครไปอยู่เขาวงเมื่อชนพวกนั้นพากันกำเริบเราก็ยังมีความไม่หวั่นไหวขอร้องกับเขาเพื่อได้ให้ทานครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งชาวสีพีถูกขอร้องเข้าก็ยอมให้เราให้เป่าร้องเอิกเริกว่าเราจะให้มหาทานมีเสียงเล่าลืออย่างใหญ่หลวงเพราะเรื่องนี้ว่าถูกขับเพราะให้ทานยังจะให้ทานอีกเราให้ทานช้างม้ารถทาสหญิงทาสชายโคและทรัพย์ครั้นให้มหาทานแล้วก็ออกจากนครไปครั้นออกไปพ้นเขตนครแล้วได้กลับเหลียวดูเป็นการลาแผ่นดินได้บ่นไหวภูเขาสิเนรุได้สั่นสะท้านสะเทือนอีกครั้งหนึ่งก็เมื่อถึงทางสีแพร่งได้ให้ทานรถเทียมด้วยม้า4 ตัวไปเราผู้ไร้เพื่อนบุรุษกล่าวกับพระนางมัตสีว่าเจ้าจงอุ้มกันหาลูกหญิงน้อยค่อยเบาหน่อยเราจะอุ้มชาลีพี่ชายซึ่งหนักกว่าเป็นนั้นว่าพ ระนางมัตสีได้อุ้มกัณหาชินะอันงามเหมือนดอกบุญริกและเราได้อุ้มชาลีซึ่งงามเหมือนรูปทองหล่อรวมเป็นสี่กษัตริย์สุคุมารชาติได้เหยียบย่ำไปตามหนทางต่ำๆสูงๆไปสู่เขาวงพบใครในระหว่างทางก็ถามว่าเขาวงอยู่ทางไหนชนเหล่านั้นสงสารเราและบอกว่ายังไกลมากเด็กๆได้เห็นผลไม้ในป่าก็ร้องไห้อยากได้ผลไม้นั้นๆเห็นเด็กๆร้องไห้ต้นไม้ก็น้อมกิ่งมีลูกดกเข้ามาหาเด็กเองพระนางมัตสีเห็นความอัศจรรย์ชวนสยองขนเช่นนี้ก็ออกอุทานสาธุการว่าโอ้หนอของน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีในโลกชวนสยองขนเช่นนี้ต้นไม้น้อมกิ่งลงมาเองด้วยอำนาจแห่งพระเวสสันดรพวกยักษ์ย่นการเดินทางเพื่อความอนุเคราะห์แก่เด็กๆในวันที่ออกจากพระนครนั่นเองได้เดินทางถึงแว่นแคว้นของเจตราชญาติในที่นั้นร้องไห้คร่ำครวญกลิ้งเกลือกทั้งผู้ใหญ่และเด็กออกจากแว่นแคว้นของญาติเหล่านั้นแล้วก็มุ่งไปเขาวงจอมเทพสั่งให้วิสุกรรมเทพผู้มีฤทธิ์สร้างบรรณศาลาเป็นอาสมอันรื่นรมวิสุกรรมเทพได้สร้างแล้วเป็นอย่างดีตามดำรัสของเท้าสักกะพวกเราสี่คนก็ลุถึงราป่าอันเงียบเหงาไม่มีวี่แววแห่งมนุษย์ได้อาศัยอยู่แล้วในบรรณศาลานั้นในระหว่างภูเขาบรรเทาความโศกของกันและกันได้แล้วในที่นั้นเราดูแลเด็กๆในอาสมพระนางมัตสีไปเสาะหาผลไม้ในป่ามาเลี้ยงกันเมื่อเราอยู่ถึงในป่าสูงก็ยังมีนักขอไปหาเราได้ขอลูกของเราคือชาลีและกัณหาชินะทั้งสองคนความบันเทิงใจเกิดขึ้นแก่เราเพราะได้เห็นยาจกเข้าไปหาเราได้ยื่นบุตรทั้งสองคนให้กับพราหมณ์ผู้มาขอนั้นไปเมื่อเราสละบุตรให้แก่พราหมณ์นามว่าชูชกในการนั้นแผ่นดินได้หวั่นไหวภูเขาสิเนรุได้สั่นสะท้านสะเทือนอีกครั้งหนึ่งต่อมาท้าวสักกะได้ลงมาโดยเพศพราหมณ์ขอพระนางมัตสีผู้มีศีลและมีวัดในสามีกับเราอีกเราได้จับมือมอบหมายให้และหลั่งน้ำลงในฝ่ามือของพราหมณ์มีจิตเบิกบานผ่องใสให้พระนางมัตสีไปขณะที่เราให้ถวยเทศในนภาอากาศก็พลอยอนุโมทนาแผ่นดินได้หวั่นไหวภูเขาสิเนรุได้สั่นสะท้านสะเทือนอีกครั้งหนึ่งเราสละชาลีกัณหาและพระนางมัตสีผู้มีวัดในสามีไม่มีความลังเลใจก็เพราะเหตุแห่งปัญญาเรื่องตรัสรู้ลูกสองคนนั้นจะเป็นที่เกลียดชังของเราก็หาไม่พระนางมัตสีจะเป็นที่เกลียดชังก็หาไม่แต่สัพพัญญุตญาณเป็นที่รักของเราเราจึงให้ของรักเพื่อสิ่งที่เรารัก